C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Günaydın sevgili dinleyenler, herkese bugün yine Radyo Havan'dan ve C vitamininden sesimizin ulaştığı herkese merhabalar. Nükhet Duru'nun 2012 yılında çıkan, yani bu yıl yayınlanan Tam Zamanında albümüne ismini veren şarkıyla merhabamızı verdik güne. Güzel, keyifli bir liste yine sizleri bekliyor. Bunun dışında bugün biraz İstanbul'dan bahsedeceğim. İstanbul'un kulelerinden, bunun dışında böyle küçük küçük notlarım var yine, hem kültür sanat alanından hem de hayata dair onları paylaşacağım. Hazırsanız hemen programımıza başlayalım, ama önce hava durumu tabii. Bugün hava nasıl olacak? Parçalı çok bulutlu, Bursa ve İstanbul'da sağanak yağışlı gözüküyor. Çanakkale ve Balıkesir'de ise yağış yok gözüküyor. Marmara bölgesi böyle. Ama bunun dışında uyarısı var yine meteorolojinin, kuvvetli yağış uyarısı. Yağışların Trabzon'un doğusuyla Rize ve Hopa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte diyor bugün meteoroloji. Marmara'da durum böyle. Genelde parçalı çok bulutlu. Bursa ve İstanbul civarındaysa sağanak yağış gözüküyor. Sanıyorum akşama doğru olacak bu sağanak yağış. Ve sırada Levent Yüksel'in yine son albümünden bir eser var. Topyekun albümünden dinletiyorum sizlere. Olsun diyor. Akşam bir akşam daha olsun, bir kez daha olsun. Gözümden akan o yaşlar, imkansıza durduğum yaşlar, bir aşk belki bin aşk daha olsun, bir kez daha olsun. Olmazsa ne anlamı var, yanmazsam ne önemi var, susarsam ne değeri var, başa dönersem hiç olmaz ki. Kalmazsam ne anlamı var, sarmazsam ne önemi var, gidersen nedenin mi var, sonu bilirsem hoş olmaz ki. Akşam bir akşam daha olsun, bir kez daha olsun. Gözümden akan o yaşlar, imkansıza durduğum yaşlar, bir aşk belki bin aşk daha olsun, bir kez daha olsun. Olmazsa ne anlamı var, yanmazsam ne önemi var, susarsam ne de yeri var, başa dönersem hiç olmaz ki. Kalmazsam ne anlamı var, sarmazsam ne önemi var, gidersen nedenin mi var, sonu bilirsem hoş olmaz ki. Olmazsa ne anlamı var, yanmazsam ne önemi var, susarsam ne de yeri var, başa dönersem hiç olmaz ki. Evet, C vitamininde olsunu dinledik Levent Yüksel'den sevgili dinleyenler. Bugünün etkinliği olarak şiir severlere hemen söyleyelim. Ataol Behramoğlu şiir dinletisi var. Bu akşam Akbank Sanat bu ay kapılarına edebiyat ve müziğin birlikteliğini açıyor. Türk edebiyatının kilometre taşlarından bir gün mutlaka şiirine ve pek çok önemli edebi esere imza atan şair Ataol Behramoğlu bu akşam saat 20'de Aşk İki Kişiliktir isimli şiir dinletisiyle Akbank Sanat sahnesinde sevenleriyle buluşacak. Dinletide müzisyen Haluk Çetin, Behramoğlu'nun şiirlerinden yapılmış bestelerle şaire eşlik edecek sevgili dinleyenler. Ataol Behramoğlu'nu sever misiniz? Şiirlerden hoşlanır mısınız? Bilmiyorum ama çarşamba günü için özellikle iyi bir etkinlik, haftanın ortasında dinlendirir diye düşünüyorum. Evet, bu akşam Akbank Sanat kapsamında saat 20'de Aşk İki Kişiliktir isimli şiir dinletisi var. Haberiniz ola diyoruz. Ve sırada Cem Adrian'dan dinleyeceğimiz bir eser var. Bu defa Siyah Bir Veda Öpücüğü son albümünden Sen Hep Böyle Kal diyor Cem Adrian. Ansızın çalınca yine kapın, tanırsın sesini, tanırsın sessizliği. Ansızın soyunca avuçların, tutarsın elini, özlersin ellerimi. Ve zaman öperken alından, okşarken yüzünü, söylerken son sözünü. Bazen böyle olur, bazen konuşamazsın, kayar ellerinden. Sen hep böyle kal, böyle kal ki kalbin eğilsin önünde, avunsun seninle. Sen hep böyle kal, böyle kal ki dünya utansın önünde, övünsün seninle. Sen hep böyle kal, ne kadar büyüsen de, kimleri sevsen de, gitsen de, sen hep böyle kal, hep böyle kal. Sakın hiç kirlenme, sakın hiç kirlenme, sen hep böyle. Radyo Hava. Kapılarına dayanan tüm karanlığı beyazlara boyadım, sen korkarsın diye. Dallarını diktim dökülen yaprakları, sen sonbaharı sevmezsin diye. Gökyüzüne yıldızlar çizdim sana, yeryüzüne umutlar. Geceleri düşler bıraktım, sabahlarına aydınlıklar. Yağmura aşık kelebekler, ateşe aşık pervaneler gibi, yana yana döne döne, savrula savrula. Çok yüksekten uçtum ben, çok yüksekten uçtum ben, çok yüksekten düştüm ben, çok yüksekten düştüm ben, çok yüksekten uçtum ben, çok yüksekten uçtum ben, çok yüksekten uçtum ben, çok yüksekten uçtum ben. kadar sende. Sen Hep Böyle Kal dedi. Cem Adrian'dan dinledik sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz yayınımıza. Galata Kulesi'nin altından birçok defa geçmişizdir. Hatta oturup belki çay içmişliğimiz de vardır. Bir kısmınız herhalde kuleye de çıkmıştır. Galata Kulesi'nin ne zaman yapıldığı hakkında kesin bilgi yok ama 507 yılında inşa edildiği iddia ediliyor. Aynı zamanda Cenevizliler tarafından İsa Kulesi, Bizanslılar tarafından Büyük Kule olarak anılmış. Yapıya günümüzdekine yakın mimari şeklini 1348 yılında Cenevizliler vermiş. 1509 depreminde zarar gören kule, devrin ünlü Osmanlı mimarı Hayrettin tarafından onarılmış. Ayrıca bir dönem hapishane olarak da kullanılmış. 16. yüzyılın sonlarında tepesine bir rasathane kurulan Galata Kulesi'nin 3. Murat tarafından kapatıldığı biliniyor. 4. Murat zamanındaysa Hezarfen Ahmet Çelebi kollarına kanat takarak Galata Kulesi'nden Üsküdar'a o meşhur uçuşunu gerçekleştiriyor. 17. yüzyılda Meterhane takımına ev sahipliği yapan kule 1717'den sonra artan İstanbul yangınlarıyla baş edebilmek için gözetleme kulesi olarak kullanıldı. Ancak 1794'te kendisi de yanmaktan kurtulamadı. 3. Selim ve 2. Mahmut dönemlerinde onarımdan geçen kule bugün özel bir şirket tarafından turistik amaçlı işletiliyor. 7 katlı asansörle 2 katı da yürüyerek çıkıp en üst katındaki restoranın içinden geçtikten sonra kuleyi çepeçevre saran balkona ulaşabiliyorsunuz. Evet, Galata Kulesi'nin ne zaman yapıldığı hakkında kesin bir bilgiye ulaşılamıyor ama 507 yılında inşa edildiği iddia ediliyor. 507 yılı az buz bir rakam değil. Evet, üzerine tabii şarkılar da bestelenen, yazılan bir kule, Galata Kulesi. Sunay Akın'ın deyimiyle belki bilirsiniz, o kız kulesine aşıktır. Galata Kulesi, kız kulesi de Galata Kulesi'ne. Radyo Hava. Değmeyin bana, gözümde bin yara var. Değmeyin bana, gözümde bin yara var. Yedi tepeli kent gibiyim, kafamda sarhoşluklar. Açıktan geç be sandalcı, çek öte yana küreğini. Kulaklarına sahip ol bayan, çizmesin şarkım yüreğini. Kulaklarına sahip ol bayan, çizmesin şarkım yüreğini. Bazen şişeden içerim omzumda ceket, her dokuz çekiliş cebimde bilet. Sabah martılara ekmek atarım, akşam göğsüme jilet. Sabah martılara ekmek atarım, akşam göğsüme jilet. Değmeyin bana, göğsümde bin yara var. Değmeyin bana, göğsümde bin yara var. Yedi tepeli kent gibiyim, kafamda sarhoşluklar. Yollarımız körpedir, derya kuzularıdır. Her aşk biraz eksik, her tamam biraz yarıdır. Her yıl biraz daha kısa, her ölüm erkendir. Günler çoğaldıkça azalır. Her yıl biraz daha kısa, her ölüm erkendir. Günler çoğaldıkça azalır. Al gümüş tabakanı, kafana tokanı tak. Şöyle kol kola girip Beyoğlu'na bir çıksak. Lastikleri aynalı, keyifler gıcır. Kardeşimin düşündüğü şeye bak. Kunduralar aynalı, keyifler gıcır. Kardeşimin düşündüğü şeye bak. Değmeyin bana, göğsümde bin yara var. Değmeyin bana, göğsümde bin yara var. Yedi tepeli kent gibiyim, kafamda sarhoş. Galata Köprüsü'nün şarkısıydı. Ezgi'nin günlüğünden dinledik. E dedik ya, Galata Kulesi Kız Kulesi'ne aşık. Bunu söyleyen, ilk söyleyen Suna Yakın oldu. Kız Kulesi hakkında da biraz bilgi verelim. Ne kadar Galata Kulesi'nin ne zaman yapıldığı bilinmese de 507 yıllarına dayanıyor demiştik. Üsküdar'da salacağın 150-200 metre açıklarında bulunan Kız Kulesi'nin ne zaman yapıldığı hakkında da yine kesin bilgi yok sevgili dinleyenler. Bazı kaynaklarda mimari yapılan süreci M.Ö. 341'e kadar iniyor. İlk yapıldığı dönemdeki isminin Damalis ya da Leandros dönemindeki Leandros olduğu biliniyor. Damalis zamanın Atina kralı Kares'in karısının adı. Ölünce bu sahillere gömülmüş ve kuleye de bu isim verilmişti. Kız Kulesi tarihin akışı içinde ticari gemilerden vergi toplama, savunma, fener, 1830'daki kolera salgınında karantina ve radyo istasyonu olarak birçok farklı amaç için kullanıldı. Cumhuriyetten sonra bir süre Deniz Feneri olarak da kullanılan kule 1964'te Savunma Bakanlığı'na, 1982'de denizcilik işletmelerine devredildi. Yazar Suna Yakın'ın Şiir Cumhuriyeti olarak adlandırılması ve Arkeoloji Müzesi'ndeki bulunan dünya tarihindeki ilk aşk şiiri yazıtının sergilenmesini önerdiği kule günümüzde özel bir şirket tarafından restoran olarak işletiliyor. Dediğim gibi belki Kız Kulesi'ne de gidenleriniz bileceklerdir. Nefis bir görüntüsü, nefis bir manzarası vardır Kız Kulesi'nin. Özellikle akşam vakti keyfe keyif katar orada bir yudum çay içmek. Mevsim rüzgarları ne zaman eserse o zaman hatırlarım çocukluk rüyalarım, şeytan uçurtmalarım. Öper beni annem yanaklarımdan, güzel bir rüyada sanki sevdiklerim hayattalarken hala. Akşama doğru azalırsa yağmur, Kız Kulesi ve adalar. Ah burada olsan çok güzel hala İstanbul'da sonbahar. Her zaman kolay değil sevmeden sevişmek, tanımak bir vücudu yavaşça öğrenmek. kaybetmek. İstanbul bugün yorgun, üzgün ve yaşlanmış. Biraz kilo almış, ağlamış yine, rimelleri yakıyor. Akşama doğru azalırsa yağmur, Kız Kulesi ve adalar. Ah burada olsan çok güzel hala İstanbul'da sonbahar. Akşama doğru azalırsa yağmur, Kız Kulesi ve adalar. Ah burada olsam çok güzel hala İstanbul'da sonbahar. Ben ne kadar çay içmek Kız Kulesi'nde keyifli desem de efsaneleri de var. Bilirsiniz Kız Kulesi'nin mutlaka kulağınıza bir tanesi gelmiştir. İlkiyle başlayalım. Leandros efsanesi ne ola ki diyenlere. Efsaneye göre Leandros adlı bir genç Afrodite bağlı Hero adlı bir rahibeye aşık olur. Ama aşk Hero'ya yasaktır. Hero Kız Kulesi'nde yaşar. Leandros her gece onu görmek için yüzerek kuleye gelir. Hero sevgilisinin kuleyi bulması için ateş yakar. Her gece bu şekilde buluşurlar. Fırtınalı bir gecede Hero'nun yaktığı ateş söner ve Leandros boğazın serin sularında yolunu kaybeder. Boğularak ölür. Bunu duyan Hero acıya dayanamayıp intihar eder. Hüzünlü bir aşk hikayesi efendim. Leandros efsanesi, Kız Kulesi efsanelerinden bir tanesi. Bir diğeri prenses efsanesi. İşte vaktiyle bir falcı şehrin kralına kızını bir yılanın zehriyle öleceği kehanetinde bulunur. Kızını çok seven kral onu korumak için salacak açıklarındaki kayalıklara kule inşa ettirir ve bu kuleye yerleştirir. Günlerden bir gün şehirden kuleye gelen meyve sepetinden çıkan yılan kızı öldürür. Herhalde hepimizin kulağına gelen efsane bu olsa gerek. Benim de bildiğim buydu, prenses efsanesi. Bir de Battal Gazi efsanesi var son olarak. Battal Gazi Tekfur'un kızına aşık olur. Tekfur kızını Battal Gazi'ye vermek istemez. Bu sebeple de onu kuleye yerleştirir. Battal Gazi ise kuleyi basarak kızı alır ve atına atlayıp sevgilisiyle Üsküdar'dan uzaklaşır. Ata alan Üsküdar'ı geçti sözünün işte tam da bu olaydan kaynaklandığı söylenir. İstanbul'dan Üsküdar'a yol gider diyor Seferat Topluluğu. Çavuş yol gider, hanımlara destek. Seferat grubu seslendirdi sevgili dinleyenler. İstanbul'dan Üsküdar'a yol gider dedi. Kız Kulesi'nin ardından, efsanelerin ardından daha doğrusu dinledik. Bir de Beyazıt'a doğru yolumuzu düşürelim. Beyazıt Kulesi'ndeyiz. Bizans zamanında Beyazıt Kulesi'nin bugünkü yerinde yangınları gözetlemek için yapılmış bir kule varmış sevgili dinleyenler. Aynı yerde ilk Osmanlı mimarı Kirkor Balyan tarafından 1749 yılında yeni bir ahşap kule inşa edilmiş. Yangınları gözetlemek amacıyla kullanılan bu kule Hüseyin Ağa tarafından yaptırılmış. Burada görev alanlara köşklü, köşlü veya dideban denirmiş. Yeniçeriler tarafından ateşe verilen kule yandıktan sonra 2. Mahmut zamanında Senekerim Balyan Kargir olarak tekrar inşa etmiş ve Beyazıt Kulesi'nin yüksekliği toplam 85 metreymiş. 256 ahşap basamakla çıkılmakta Beyazıt Kulesi'ne. Çıkanınız var mı bilmiyorum ama 1749 yılında ilk olarak inşa edilmiş Beyazıt Kulesi, işte 256 ahşap basamakla çıkılan kulenin yüksekliği ise toplam 85 metreymiş sevgili dinleyenler. İstanbul şarkılarıyla devam edelim o halde. Emel Sayın seslendirsin bu defa. İstanbul kazan ben kepçe diyor. Canımdan bezdim. Git ona, git buna, düş hadi karakola. Billah nefesim. Git ona git buna, düş hadi karakola, billah canımdan bezdim. Böyle söyledi hemen sayın sevgili dinleyenler. Biraz da saat kulelerine göz gezdirelim. Yıldız'dayız. Yıldız Sarayı'na ait olan bir saat kulesi Yıldız Hamidiye Camii bahçesinde yer alır. Hatta Hamidiye adıyla da anılır. 1890 yılında Yıldız Sarayı yolu üzerine yaptırılmıştır. Oryantalist ve neogotik karması olan bir tasarımı vardır. Köşeleri kırık kare plan üzerinde yükselir. Toplam 3 katlıdır. Sivri ve dilimli bir kubbeyle örtülüdür. Örtü kısmında yine dilimli kemerli çatı pencereleri bulunur. Evet, Yıldız Sarayı'na ait olan Saat Kulesi'ni bilmem göreniniz var mı? Dolmabahçe'de ise Dolmabahçe Saat Kulesi'ni herhalde yolunuz oradan daha sık geçtiği için çoğunuz görmüştür. Bezmi Alem Valide Sultan Camii ile Dolmabahçe Sarayı'nın saltanat kapısı arasında yer alır. 1890-1895 arasında Sultan II. Abdülhamit döneminde Sarkis Balyan'a yaptırılmış bu saat kulesi de neobarok ve ampir tarzında 27 metre yüksekliğinde ve 4 katlı 94 basamağı var. Merdiven sahanlıklarının zemini renkli taşlarla geometrik şekiller verilerek yapılmış. Kulenin her kenarında 6'şar basamaklı merdiven ve köşelerde de 2 katlı birer fıskiye bulunuyor. Her cephesinde Fransız imalatı saatler var. Deniz tarafındaki saat ayrı kurulurken diğer üçü birlikte kuruluyor. Saatçi başı John Mayer tarafından takılan Paul Garnier marka saat 1979'da kısmen elektronik sisteme çevrilmiş ve halen de çalışır durumda sevgili dinleyenler. Öte yandan bir başka saat kulesi ise Kuleli Askeri Lisesi'nde. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldığında Kuleli'de bir koru içerisinde bir manastırla bir kule bulunuyordu. 1512-1520 arasında bu manastır Yeniçerilere kışla olarak verildi. Zamanla bu mevki Bostancıbaşı Odaları diye anılmaya başlandı. Süslü bir bahçe haline düzenlendi ve Kuleli Bahçesi olarak tanındı. Kanuni Sultan Süleyman burada yüksek bir kulesi bulunan 9 katlı ve her katı fıskiyeli havuzlarla süslenen büyük bir kasır yaptırdı. Sultan 3. Ahmet devrinde kule bahçesi ve etrafı has olarak kendisine verildi. Bu dönemde Bizans devrinden kalan kule yıktırıldı. 2. Mahmut döneminde de Bostancıbaşı odaları mevkiinde, yani okulun şimdi bulunduğu yerdeki bu kışla Kuleli Askeri Lisesi'nin ilk yapısı oldu. Abdülmecit devrinde kışla yanınca yerine yarı kârgir olarak yenisi inşa edildi. İki tarafına da kuleler yapıldığı için kışlaya bu tarihten itibaren Kuleli Kışla denmeye başlandı. Evet, bir saat kulesi de Kuleli Askeri Lisesi'nde sevgili dinleyenler. İstanbul denilince saat kulelerini es geçmek de olmazdı. Tabii İstanbul denilince tüm bu bilgileri bu arada hazırlayan Neşe Mesutoğlu Milliyet Gazetesi'nden kendisine teşekkür edelim. Biz de böyle bir tekrarlamış olduk, bilgilerimizi tazelemiş olduk. İstanbul şarkıları eşliğinde. Tabii İstanbul denilince hani İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı, Orhan Veli gelir akla. Hem birazcık Orhan Veli'yi yad edelim istiyorum, hem de bu şiiri dinleyelim. Orhan Veli hakkında bilgiye geçmeden önce ise Yeşim Sakım'dan dinleyeceğiz. İstanbul Yeditepe diyecek. Beni ağlattın. da arıyorum seni yine delice. İstanbul yedi tepe, eriyorum günden güne. Bir gün orada, bir gün burada arıyorum seni yine delice. Bak yine geceler üstüme örtüldü. Kanık. İlk döneminde Ahmet Hamdi, Necip Fazıl ve Ahmet Muhip'ten bazı etkiler alan Orhan Veli, gariple yeni bir şiire yöneldi. Geleneğin getirdiği bütün kalıplara, ölçülere, sanatlara ve imgeye sırt çevirerek yalın, yoğun ve özgün şiirler yazdı. Önceleri biçimsel ve bireysel yanı ağır basan bu şiirleri, sonra içeriksel ve toplumsal boyutlarla bütünleyip zenginleştirdi. Şaşırtmayla İnce Alayı şiirinin ögelerinden biri haline getirdi. İstanbul'u dinliyorum. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda. Uzaklarda, çok uzaklarda, sucuların hiç durmayan çıngırakları. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Kuşlar geçiyor derken yükseklerden sürü sürü çığlık çığlık ağlar çekiliyor dalyanlarda. Bir kadının suya değiyor ayakları. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Serin serin kapalı çarşı, cıvıl cıvıl Mahmutpaşa, güvercin dolu avlular, çekiç sesleri geliyor doklardan, güzelim bahar rüzgarında ter kokuları. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Başında eski alemlerin sarhoşluğu, loş kayıkhaneleriyle bir yalı, dinmiş lodosların uğultusu içinde. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Bir yosma geçiyor kaldırımdan. Küfürler, şarkılar, türküler, laf atmalar. Bir şey düşüyor elinden yere, bir gül olmalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Bir kuş çırpınıyor eteklerinde. Alnın sıcak mı değil mi biliyorum. Dudakların ıslak mı değil mi biliyorum. Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasından. Kalbinin vuruşundan anlıyorum. İstanbul'u dinliyorum. Hürriyete doğru. Gün doğmadan deniz daha bembeyazken çıkacaksın yola. Kürekleri tutmanın şehveti avuçlarında, içinde bir iş görmenin saadeti, gideceksin. Gideceksin ırıpların çalkantısında. Balıklar çıkacak yoluna karşıcı, sevineceksin. Ağları silkeledikçe deniz gelecek eline pul pul. ruhları sustuğu vakit martıların kayalıklardaki mezarlarında birden bir kıyamettir kopacak ufuklarda. Deniz kızları mı dersin, kuşlar mı dersin, bayramlar, seyranlar mı dersin, şenlikler, cümbüşler mi, gelin alayları, teller, duvaklar, donanmalar mı? Hey, ne duruyorsun be? At kendini denize. Geride bekleyenin varmış. Aldırma. Görmüyor musun? Her yanda hürriyet. Yelken ol, kürek ol, dümen ol, balık ol, su ol. Git gidebildiğin yere. Eskiden yandı hayatım bu sevgiden, anladım ki bir aşka bedel, gençliğimmiş elimden giden. Önünde ben geldim de dize, yar olmadı bu kimse bize. En nihayet düşüp can verdim gözündeki yeşil denize. Sarmadım sada belden, geçmedim bu emelden. Bir hazin macera saçlarımdan karadır. Beni zaman zaman ağlatan işte bu hazin hatıradır. Ne göğsünde uyuttu beni, ne bu seyle avuttu beni. Geçti ardından olsun yıllar, o kadın da unuttu beni. Evet sevgili dinleyenler, mazi kalbimde bir yaradır dedi İnce Saz ve geldik bugün de programın sonuna. Bugün İstanbul'a dair böyle küçük notlarımızı aktarmış olduk. Öte yandan da İstanbul'a dair şarkılar dinlemiş olduk. Programın sonunda da birazcık Orhan Veli iki şiiriyle birlikte bizlere eşlik ettiler. Efendim Zerrin Özer'le veda ediyoruz. Sev dedi gözlerim diyecek Zerrin Özer. Şimdilik hoşça kalın. Yarın aynı saatte tekrar ben burada olacağım. Sizler de radyo başında olursunuz umarım. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Bu arada bugünkü programı da hemen sizlerle paylaşayım dilerseniz. Bugün çarşamba, oldukça yoğun bir gün, farkındasınız. 11.30'da soru cevapla Gülcemin Kılıç sizlerle birlikte olacak. 12 haberlerinin hemen ardından Eczacı gündeminde Burcu Günüşen sizlerle birlikte olacak. 13 itibariyle biliyorsunuz isteklerinizle Suat Gülbinat müzik kutusunu kuracak. Saati 14'te Lifeline, saati 16'da paslaşmalarla Kenan Başaran, 17'de zaman tüneliyle Nihat Şar'da sizlerle birlikte olacak. Efendim hoşça kalın tekrar. Seni yıllardır bekliyorum. Hasretin yokluktan zehr olmuştu. Dünyadan bir zevk almıyordu. Sen de bahtım gibi bana vefasız olma sevgili. Ömrümce aradım seni, yaşla dolmasın gözlerim. Her arzunun ötesinde rüya gibi hep sen vardın. Aşkların en güzeli uzandı sana ellerim. Hasretim vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.